Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. In onze tijd is een ongekende openheid ten aanzien van alle mogelijke seksuele identiteiten en relaties. Er zijn al meer dan 50 verschillende Pride-vlaggen en de groeiende dating-app Field is er voor iedereen, ook voor aseksuelen en mensen die vallen op objecten. Hoe zat het eigenlijk in de literatuur van voor de seksuele revolutie van de jaren 60? Smoorden de heersende taboes toen alle verboden verlangens? Of was de literatuur een uitlaatklep waarin alles mocht wat niet kon in de maatschappij? Straks de spannende antwoorden van Louis Couperus, François Sagan en Jane Austen. Wie luistert is zometeen net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het nieuws, Donald Megens. De Eiffeltoren in Parijs is vanmiddag ontruimd na een bommelding. Alle drie de verdiepingen van de toren en het restaurant zijn ontruimd. Net als het voorplein ging om zo'n 4000 bezoekers. Rond 2:30 was iedereen geëvacueerd. Bomexperts van de politie doen op dit moment onderzoek. De politie heeft een man in Honselersdijk in het Westland opgepakt die twee kinderen bedreigde met een vuurwapen. De man van 40 zat gisteravond op een boot toen hij het pistool op de kinderen richtte. Die liepen op dat moment langs het water. Toen de man werd aangehouden, bleek het vuurwapen nep te zijn, maar dat maakt voor het strafbare feit niets uit, zegt de politie. De man zit vast en wordt verhoord. Rusland zegt dat Oekraïne de Krimbrug met twee raketten heeft aangevallen. Die raketten zijn volgens het Russische staatspersbureau RIA uit de lucht geschoten. De brug zou niet zijn beschadigd. Het verkeer op de brug werd een tijdje stilgelegd, maar inmiddels mogen er weer auto's overheen. Voor de Franse kust bij Calais wordt nog altijd gezocht naar mogelijke slachtoffers van het ongeluk met een boot met migranten. Vanochtend rond 6:00 werd de kustwacht gealarmeerd nadat tientallen bootjes waren begonnen aan een poging om Groot-Brittannië te bereiken. Een boot met migranten was omgeslagen en daarbij zijn zeker 6 mensen verdronken. Ruim 50 opvarenden konden uit het water worden gered. Bij die reddingsactie werden Franse en Britse schepen en een Franse helikopter ingezet. De Engelse voetbalsters hebben voor de 3e keer op rij de halve finales van het WK bereikt. In Sydney versloeg de ploeg Colombia met 2-1. In de halve finale ontmoet Engeland woensdag Australië, dat eerder vandaag na een strafschoppenreeks won van Frankrijk. De weersverwachting: in het noorden nog wat buien, vanuit het zuiden op de meeste plaatsen droog en zon. 19 tot 24 graden is het. Morgen periode met zon en dan wordt het een graad of 23. Dennis, mooi. Er waren eerst allemaal ongelukken op de weg. Is het allemaal een beetje rustiger geworden? Het is inderdaad wat rustiger geworden. De top was vanmiddag zo rond de 80 kilometer. Daar is net geen 30 kilometer van overgebleven. Er staat wel een auto in brand op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Everdingen heb je daarom zo'n 10 minuten vertraging. Ongeluk toch nog steeds op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht 10 minuten extra. De A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Werkendam. Een kwartier vertraging door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. En het rijdt nog langzaam op de N57 Rotterdam-Middelburg. Tussen Hellevoetsluis en Stellendam heb je 10 minuten extra nodig. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion, hypotheken vanuit het hart. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Nu, later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En tijd voor ontspanning! Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden en de vrijheid om flexibel te werken. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefante Museum in Maastricht. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststofkozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Hey, positieveling. Jij die spullen uitleent, complimenten geeft, bij de kassa iemand voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring, het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende wervelende woordkunstenaressen vormen vandaag de kring. Literatuurcriticus en auteur Margot Dijkgraaf. Hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Jacqueline Bell. Schrijfster Josephine Rombouts. Op afstand. Hoi Josephine, beter. Hey, ja, hallo. En we hebben een bonusgast, namelijk Noor Kaptein, studenten letterkunde aan de VU. Het vonden wij ontzettend leuk om een intergenerationele communicatie op gang te zetten. Wij houden niet van botsingen tussen Gen Z en boomers. Wij geloven dat samen de wereld veel leuker wordt. Dus luister vooral mee en aan het einde willen we jouw bevindingen horen. Is dat goed? Zeker, zeker. Hartstikke mooi. Welkom. En we beginnen traditiegetrouw met het razendsnelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. We hebben nogal wat sport vandaag. Dus hoe kernachtiger, hoe beter, geef ik eventjes mee. Margot. Ja, ik wil graag aandacht vragen voor juist iets en iemand dat die totaal onopgemerkt is gebleven. Namelijk de 90ste verjaardag van Cees Notenboom op 31 juli. Ja, dat is nauwelijks een week geleden. Dat heeft me verbaasd, want het is tenslotte wel een van Nederlands grootste schrijvers. En wij vinden dat in Nederland ook, maar het buitenland vindt dat des te meer. In Duitsland heeft er, ik denk, in totaal 50 pagina's gestaan. In de grootste kranten, radioprogramma's, interviews met hem. Hetzelfde in Spanje, hetzelfde in Zuid-Amerika. En dat heeft me verbaasd dat werkelijk in Nederland nog geen alinea door de media daaraan is gewijd. Hoe bestaat het? De man is nog actief. Hij heeft in het voorjaar een grote bundel van zijn verzamelde poëzie gepubliceerd. Zo worden jaren tijd. Prachtige titel. In het najaar verschijnen zijn dagboeken. En nog een nieuw essay over een fantastische Italiaanse beeldend kunstenaar, Pennone. De man wordt regelmatig genoemd, en niet alleen hier, maar internationaal, door het Nobelprijscomité. Wij hopen steeds ieder jaar. Ja, dat het nog niet is gelukt, doet niet ter zake. Dit is een hele grote dichter, een hele grote schrijver van reisboeken, die nog ieder jaar nieuwe dingen maakt. Jongens, laten we hem toch gewoon eren als hij 90 wordt. Gefeliciteerd, Cees Notenboom, namens de kring. We gooien dit gewoon op Twitter. Heel Margot, goed. Margot, we gaan het allemaal inhalen. We gaan het allemaal inhalen. Dankjewel, Jacqueline Bell. Ja, goed idee. Ik heb een heel ander bericht. Komende week, 15 augustus, worden in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië herdacht. Het is ook het einde van de oorlog in de Pacific en die van de Tweede Wereldoorlog. Want toen capituleerde, dus op 15 augustus, Japan na de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Dat is eigenlijk afgelopen week herdacht. In Den Haag is de nationale herdenking, maar in Amsterdam is een aparte herdenking georganiseerd door een privécomité. Daar zou eerst Halsema spreken, en dat is eigenlijk het nieuws waar ik aandacht voor wil hebben. Tot zij ontdekte dat Raymond Westerling, de dochter van Raymond Westerling, zou spreken en ook zou vragen om rehabilitatie van haar vader. En zoals bekend, er is de laatste jaren ook veel over bekend geworden, was hij een van de grote oorlogsmisdadigers, zou je kunnen zeggen, van de decolonisatieoorlog. Dus ik ben eerlijk gezegd heel blij dat Halsema zich heeft teruggetrokken. Want dat kan natuurlijk absoluut niet. Iemand die ook volgens het zogenoemde oorlogsrecht zwaar buiten zijn boekje is gegaan. Vele standrechtelijke executies van Indonesiërs op zijn geweten heeft. Dus heel goed dat je zo iemand niet eerherstel geeft. Ze gaat wel naar een andere herdenking volgende week. Het is echt een tijd van herdenkingen. Namelijk 17 augustus, twee dagen na die capitulatie van Japan. Want toen riep Indonesië de onafhankelijkheid uit. De republiek werd toen gesticht. En in Nederland heb je nog steeds de officiële datum van 1949, december 49. Terwijl het dus eigenlijk in december 45, augustus 45 onafhankelijk werd. Dus ik vind het ook goed dat Halsema daar naartoe gaat. En eventjes, je hebt de Multatuli-leerstoel bij de VU. Jij gaat iedere zomer naar Indonesië om daar samen te werken met de universiteiten. Dat geeft jouw woorden nog meer gewicht. Josephine Rombout, ik ben heel benieuwd wat jouw nieuws is. Ik heb een heel ander nieuwtje en het is vooral een non-nieuwtje, wat soms ontzettend goed nieuws is. Aanstaande dinsdag komt op BBC 2 de nieuwe serie Hempocalypse, wat een soort combinatie is van een apocalyps tijdens een vrouwelijk vrijgezellenuitje. En de serie is geschreven door Carolyn Moran. En het is absoluut geen nieuws, maar het is dus wel heel gaaf dat het tegenwoordig gewoon is dat er een serie over vrouwen door vrouwen komt. En de leukste foto vond ik die van een man, de enige man die de apocalyps heeft overleefd, in zijn zwembroek door het bos dansend. Ik heb een paar jaar geleden bij The Globe Macbeth gezien. En ik heb deze zomer The Globe, weer het Shakespeare Theater in Londen, aan de Thames. Ja. En dit jaar weer, 10 jaar later. En 10 jaar geleden was het nog een compleet mannelijke cast, waarin Lady Macbeth op een gegeven moment een sprongetje doet, waardoor je haar rode onderbroek ziet, waar iedereen de hele tijd door over moest praten, wat ik heel vermoeiend vond. En deze zomer was Lady Macbeth in pak. En de rest van het team was, het was van alles door elkaar. Kinderen, volwassenen, mannen, vrouwen, iedereen had elkaars rollen overgenomen. En het was zo'n opluchting. Het was zo'n, dat je denkt, oh ja. De tijden veranderen. En daar ben je blij mee. De tijden veranderen. En nu ga ik weer terug. Ik ga terug. Want we gaan het hebben over erotiek in de literatuur van voor de seksuele revolutie. Want iedereen denkt dat het nu allemaal is uitgevonden met alle Pride-vlaggen en alles wat er op internet kan. Maar luister even naar dit fragment uit 1900. Ik vertel nog niet waar het uitkomt. Dat gaat Jacqueline zo meteen doen. Leonie's blik gleed naar Addie's handen. Zij had die handen kunnen zoenen. Zij verliefde ineens op die vorm van vingers, op die bruine tijgerkracht van palm. Ze verliefde ineens op heel het jonge wilde dierachtige, dat als een geur van mannelijkheid ademde uit heel die jongen. Ze voelde haar bloed kloppen, nauwelijks betoombaar. Ondanks haar grote kunst zich koel en correct te houden in de cirkels om de marmeren tafels. Ze verveelde zich niet meer. Ze had een doel voor de volgende dagen. Alleen, zo klopte haar bloed, dat Theo haar blos had gezien en de trilling van haar oogleden. Verliefd als hij op haar was, had zijn oog haar ziel doordrongen. En toen ze opstonden om te rijsttafelen in de achtergalerij, beet hij haar alleen dit woord toe. Pas op! Ze voelde dat hij haar dreigde. Maar zij zag hem aan. En zij zag hem. Blond, breed, groot, haar eigen man in het jong, zijn Indische bloed alleen zichtbaar in de zinnelijkheid van zijn mond. En ze wilde hem niet verliezen. Ze wilde zijn type hebben naast het type van de Moorse verleider. Ze wilde hen beiden, ze wilde proeven het verschil van hun beider mannenbekoring. Dat blond en blanke en het wilde dierachtige van Addy. Haar ziel trilde. Haar bloed trilde, terwijl de lange rij schotels plechtstatig rondging. Ze was in opstand, zoals ze nog nooit was geweest. Ze was verwonderd 30 te zijn en dit voor het eerst te voelen. Een koortsachtige slechtheid bloeide in haar op, als met bedwelmende rode bloemen. Zij zag naar Doddy, die zat naast Addy. Ze kon bijna niet eten, dat arme kind, gloeiend van liefde. En Leonie, in die koorts van slechtheid, jubelde te zijn de rivale van haar zoveel jongere stiefdochter. Zou het ooit tot een huwelijk komen tussen Doddy en Addy? Wat kon het haar schelen? Wat deerde haar Leonie, dat huwelijk? Oh, de verleider. Nooit had zij hem den opperste zo gedroomd in haar roze uren van siesta. Dat was geen charme van cherubijntjes. Dit was de sterke lucht van een tijgerbekoring. Het goudgefonkel van zijn ogen, de spierlenigheid van zijn sluipende klauw. En ze glimlachte tegen Theo om zijn jaloezie. Ze hield ook razend van hem. Ze vond het heerlijk dat hij bleek en boos zag van ijverzucht. Om haar heen was de zonnemiddag één gloed. En de sambal prikkelde haar droog verhemelte. Een licht zweet parelde aan haar slapen. Haar borst parelde onder het kant der kabaai. En zij had tegelijkertijd hen beiden willen omhelzen. Theo. En Addy, in één omhelzing, in één mengeling van verschillende lust, ze beide drukkende tegen haar lijf van liefde vrouw. Ah, 1900! Fantastisch. Vertel alles, Jacqueline. Ja, nou, dit is een van de grote femme fatale uit de Nederlandse literatuur. Leonie van Oudijk uit De Stille Kracht van Louis Couperus. De auteur die dit jaar herdacht wordt. En De Stille Kracht is... Het is 150 jaar geleden dat hij werd geboren, toch? Ja, precies. Nou, doet er niet toe. Ja, ga maar door. In ieder geval, het hele jaar staat in zijn teken. En ja, dit is een schitterende koloniale of postkoloniale roman. Een roman over de kolonie Nederlands-Indië. In principe over resident van Oudijk die getrouwd is met Leonie. Maar Leonie is dus een enorm overspelige, decadente vrouw. Dus elke man die zij ziet, waar ze zin in heeft, die gaat voor de bijl. Die gaat voor de bijl, want ze vinden haar ook allemaal prachtig. Achter haar rug roddelen ze over haar, maar ze is echt... En leg even uit, ja. Want om het stuk nog pikanter te maken... wie die Theo en die Addy zijn ten opzichte van haar. Ja, ja. Nou, Theo en Addy. Theo is haar stiefzoon. En Addy is de aanstaande schoonzoon... of de aanstaande verloofde van haar stiefdochter. Dus overspel, daar was ze al in bedreven. Hè, want ze ging af en toe 2 maanden naar Batavia... even het gezin ontvluchten... om zich te buiten te gaan aan allerlei wilde avonturen. En die siesta's. En die siesta gebruikte ze dan eerst met Theo. En dan keek ze door de jaloezieën van 2 keer knipperen. En dan wist de ander van de route is vrij. En dan stortte ze zich in elkaars armen. Ze ziet Addy en ze denkt, nou, die is ook wel zeer aantrekkelijk. Hè. Die wordt ook in de roman als een totaal lustobject. Dus stiefzoon en vriendje van stiefdochter. Ja, dus... Hoe reageerde Nederland hierop in 1900? Nou, Couperus had een enorme faam. Hè. Sinds Eline Vere was hij eigenlijk ongelooflijk geliefd. Maar na De Stille Kracht kwamen er toch wel wat klachten. Hij publiceerde altijd eerst zijn romans in De Gids, hè. Respectabel literair en algemeen tijdschrift. Dat nog steeds bestaat trouwens. Hè. Je krijgt het bij De Groene af en toe. Maar Groene Amsterdammer tijdschrift. Groene Amsterdammer. Daarna hield het toch op. Die publicaties, die voorpublicaties in De Gids. Dus de redactie was not amused. En critici, één die zich altijd een beetje stoer voordeed. Die vond ik heel grappig. Die schreef, voor de theetafel is Leonie misschien wat exotisch. Maar overdreven is het type niet. Oh, dus die wilde laten zien dat hij een man van de wereld was. Maar een ander schreef weer het vampierwijf Leonie. Dus maakte wel wat los. Ik ga meteen naar Noor. Ja. Jij bent 25. Verbaast het jou dat in 1900 al zo vrij over seksualiteit werd geschreven? In allerlei onmogelijke verboden gedaanten? Nou, het verbaast me soms wel hoe meer het, het al, dat het al zo vroeg eigenlijk begonnen was. En ik denk wel dat, dat dit soort boeken realiseren mij wel altijd heel erg dat vrouwen echt al heel lang bezig zijn met dit soort taboes verbreken en met de emancipatie. Dat dat echt iets doorgaans is eigenlijk, wat nooit ophoudt en altijd beter kan, ook nu. Nou, dan gaan we naar 1954. Vorige week vroeg ik aan het einde van de uitzending, wie schreef ook weer Bonjour Tristesse en hoe oud was de auteur toen het boek verscheen? Margot Dijkgraaf. Zij heet Françoise Sagan en zij was 17 toen ze het schreef en 18 toen het gepubliceerd werd. En we hebben het net gehad over Léonie als grootste femme fatale als imaginaire figuur. Sagan was dat in het echte leven. Ja, Sagan was dat zeker in het echte leven. Maar zij werd natuurlijk wereldberoemd dankzij haar Cécile. Die kun je dan misschien niet een femme fatale noemen, maar wel een hele femme méchante. Dus een hele gemene dame. Vertel alles over Bonjour Tristesse. Want jullie zeiden allemaal, zowel Josephine als Jacqueline, oh ja, dat heb ik vroeger gelezen. Maar help ons herinneren. Ja, Bonjour Tristesse is een verhaal over een jong meisje, Cécile, die met haar vader woont. Haar moeder is overleden. En zij vertelt eigenlijk het relatie van de zomervakantie die ze net achter de rug heeft. Zij hebben die doorgebracht in een hele mooie witte villa aan de Côte d'Azur. Dus je kunt het je voorstellen, pijnbomen en zon en zand en zee. Zo'n sfeertje, eigenlijk wat we allemaal op dit moment heel graag zouden willen beleven. Nou, daar zindert het natuurlijk, hè? Daar zindert het onder die pijnbomen. Wat er gebeurt is, die vader die heeft ieder half jaar een nieuwe vriendin. Is nu ook mee met vakantie, een hele sprankelende Elsa. Ongeveer 10 jaar ouder dan zijn dochter. En op een gegeven moment komt er een wat oudere vrouw langs aan. En tot de stomme verbazing van Cécile wil haar vader opeens in het huwelijk treden met deze aan. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dan raakt Cécile al haar vrijheid kwijt. Zij is gewend aan een vader die haar gang laat gaan. Ze mag ook verliefd worden op een jongen daar. Daar trekt hij zich verder niks van aan. En ja, zij is daardoor helemaal van stuk. Want stel je voor, ze krijgt een stiefmoeder. En zij kent die stiefmoeder en die wil opeens dat ze gaat leren voor de school, want ze moet een herexamen doen. En ze heeft daar helemaal geen behoefte aan. Ze wil van die vrouw af. Nou, daar zet ze als een marionettenspeelster een spel op poten, waarin ze heel erg succesvol is. Namelijk die Annie vertrekt en het loopt uitermate tragisch af. Isabel Allende zegt altijd als interviewers zeggen, ik ga je boek niet spoilen. Dan zegt Isabel altijd, oh, doe maar wel. Mensen wachten toch tot de film uit is. De film is al heel lang uit van Bonjour Tristesse. Ik ga dus toch gewoon vertellen hoe slangachtig de truc is van Cécile. Ze leent namelijk haar eigen minnaar Cyril uit aan Elsa, aan de minnares van die pa. En die gaan dan samen aan stuk jaloers maken. En dan is er ook nog, dan moeten we eigenlijk ook nog even uitleggen hoe het zit met die relatie van Cécile en die pa. Want dat is toch ook een beetje. Ja, kijk, Cécile is een prinsesje. Cécile voelt zich ook een prinsesje. Die adoreert haar vader. Het is echt een hele innige, bijna incestueuze relatie. Nou, bijna. Ze gebruikt zelf het woord incest. En als je ziet hoe zij bijvoorbeeld de spieren van die vader beschrijft, dat is precies zoals Léonie naar Adienteo kijkt. Ik bedoel, zo heb ik nog nooit over mijn vader gepraat. En zit op schoot en ze zwemt, spartelt, stoeit met hem in het water. Ja, maar het is allemaal heel netjes, hè? Je moet niet vergeten, het is de jaren 50. Het is 54 als het uitkomt. Frankrijk is nog niet zo de geëmancipeerde olala natie van 10, 20 jaar later. Dus ze moest wel een beetje voorzichtig zijn. En juist dat suggestieve, dat versluierde, dat vind ik interessant. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Dat kan literatuur ook doen, hè? Ze noemt niet man en paard. Ze zegt niet van, en toen ging de P in de V, om maar eventjes zo te zeggen. Niet in het hok. Ja, oké. Okay. Nee, ze heeft het over die pijnboompitten en de naalden waar ze op liggen. En dat er de zon is brandend en het schuurt. En het ruikt zus en zo naar die prachtige pijnbomen uiteraard. Dus dat is de crux eigenlijk van deze ja, versluierde relatie. Dit is heel interessant. Josephine, jij gaat het zo meteen hebben over versluierde seksualiteit bij Jane Austen. We kunnen niet wachten. Maar hoe heb jij als... we weten allemaal, hè, jij hebt geschreven over een Schots kasteel waar je hebt gewerkt. In Engeland is het zeiden ze vroeger tegen meisjes, close your eyes and think of England. En Jeremy Paxman schrijft in zijn portret van het Engelse volk, wij zijn mensen who prefer hot water bottles to sex. Dus liever een warme kruid dan seks. Hoe kijk jij naar Sagan? Nou, ik ben niet Brits, dus ik mag misschien gewoon meedoen zonder hot water bottle. ik vond het fantastisch om te lezen toen ik 17 was. Het was inderdaad dat verlangen dat helemaal via die natuurbeschrijvingen wordt geuit. Dus ik, voor de jonge generatie die het met Fifty Shades of Grey moet doen, zou ik het een aanrader vinden om het ietsje poëtischer aangereikt te krijgen. Maar ze is wel heel... hoe noem je dat? Zelfzuchtig. Of het interesseert haar eigenlijk niet zo. Die seksualiteit wordt wel heel subtiel beschreven. En dat ze ervan geniet. Maar ja, uiteindelijk kan die jongen haar niks schelen. Dus ze manipuleert. Ze heeft maar één ding. Ze houdt helemaal niet van de jongens. Ze is misschien een beetje verliefd, maar niet meer dan dat. Ze zet hem in om ervoor te zorgen dat ze haar doel bereikt. En dat doet ze op een hele manipulatieve, gemene... het is eigenlijk gewoon een puur egoïstische dame. En die gaat over lijken, letterlijk. Maar toch, wat ik wel heel spannend vond, was zij... beschrijft inderdaad een hele beperkte termen haar eerste seksuele ervaring met die Cyril. Ja. En dan gaat ze daarna met trillende vingers de wereld in en dan gaat ze checken of iedereen aan haar gezicht kan lezen dat ze haar eerste orgasme heeft beleefd. En het is bijna zoals een vrouw die voor het eerst een kind heeft gebaard, die van oh, kunnen ze dat aan me zien? Of iemand die voor het eerst echt rouw beleeft, die helemaal verbaasd kijkt naar de wereld, van hoe kan de wereld nou doorgaan? Dat beschrijft ze toch ook wel formidabel. Ja, nee, klopt, maar ze zegt ook van ze kan het ook aan het gezicht van de vader en zijn minares zien. Dus dat vond ik ook wel weer grappig. Ja, ze heeft die twee kanten. Dat maakt haar als personage ook zo interessant. Ze heeft aan de ene kant de verpersoonlijking van toch wat je het kwaad moet noemen. Van hoe ga ik zover dat mijn egoïsme overwint ten koste van wat dan ook. En aan de andere kant heeft ze toch die onzekerheid van een adolescente. Daarom ben je ook als lezer tot op de dag van vandaag geboeid. Dat je meegaat in die verwarring. Ja, en omdat dan, je dat denkt van ja, zo gaat dat. Ik heb altijd geleerd van professoren zoals Jacqueline dat je nooit de vertelinstantie van het boek mag verwarren met de fysieke levende schrijver. Maar ik zag een prachtige documentaire over Sagan, waar vrienden van Sagan zelf zeiden, Sagan is Cécile, dus ik ga jou toch vragen om te vertellen wie Sagan was. Want die heeft een leven dat is meer rock'n'roll dan de rock'n'roll, toch? Ja, absoluut. Kijk, zij was 17 toen ze dat boek schreef. Op haar 18e verscheen dat boek. Ze kwam thuis nadat ze een akkoord had gekregen van Julliard dat ze haar manuscript gingen publiceren. Ze ging naar huis en de moeder zei tegen, ja, dat is leuk, maar je bent te laat voor het eten, potverdorie. Hè, uit en zo'n wil gezin. Je dit alsjeblieft onder een andere naam schrijven? Dan onze Sagan is een pseudoniem uit Proest, geloof ik, heeft ze het gekozen. Want haar vader wilde daarmee niet geassocieerd worden. Haar vader was puissant rijk, industrieel. Haar moeder kwam uit een hele rijke grootgrondbezittersfamilie. Dus ze waren well-to-do. Nou, toen dat boek verscheen, waren er een paar jaar later miljoenen exemplaren van verkocht. Dat veranderde haar leven compleet. Want ze kreeg overal ter wereld vertalingen, uitnodigingen. Ze werd naar New York uitgenodigd, leerde haar daar haar eerste man kennen. Ging om met de grootste sterren ter wereld. David Niven speelt in de verfilming en Jane Seaburg, waar trouwens nu een documentaire over Netflix van is, zag ik. Dus zij kreeg van de ene dag op de andere een heel publiek leven. Alles wat ze deed was openbaar. Zo ook het auto-ongeluk dat ze kreeg 3 jaar later, in 1957. Noem even het merk, want wij gaan het toch allemaal niet kopen. Een Aston Martin, daar weet ze. Ja, precies, de James Bond-auto. Ja, want zodra ze geld had, ging ze auto's kopen, ging ze gokken, ging ze mode kopen. Kijk, zij was in die tijd gewoon de jonge vrouw die heel Frankrijk eigenlijk wilde zijn. Zij was jong, ze liep in van die streeptruitjes en een strakke spijkerbroek. Ze was mooi, ze had blonde haren. In die auto zat ze, en dat zie je dan voor je, met haar haren in de wind. Ja, dat ging gewoon dat opende de harten van de Fransen. Je zegt, ze was mooi, maar wat ik zo interessant vind... Juist wat ze niet. In die documentaire zeggen... ze zag Brigitte. Er juist niet uit als Brigitte Bardot... maar ze kon alles en iedereen verleiden. Ja, en in onze tijd van perfecte Instagram-meisjes... vind ik dat zo interessant. En dan kom ik weer terug op wat jullie net zeiden over... eigenlijk die suggestie die interessanter is... dan al dat in your face van inderdaad 50 Shades... dat haar kracht elders lag. Daar gaan we het zo meteen over hebben, verder. Want we gaan eerst naar het nieuws. Maar nog veel meer literaire erotiek van voor de seksuele revolutie. Na het nieuws. En het weer. Ik moet niet zo geschrokken kijken, Mark. Dit is gewoon nog steeds NPO Radio 1 nieuws- en actualiteitszender. Hier is het nieuws, Donald Meges. NPO Radio 1. De 6 migranten die vanmorgen zijn omgekomen bij het bootongeluk voor de Franse kust bij Calais zijn volgens Franse media Afghanen. Zoekacties zijn nog aan de gang. 5 of 6 opvarenden worden nog vermist. De bommelding vanmiddag bij de Eiffeltoren in Parijs bleek vals alarm. Bezoekers worden er weer toegelaten. Alle 3 de verdiepingen van de toren, het restaurant en het voorplein die werden vanmiddag ontruimd na de melding. Maar de politie heeft niets gevonden. Rusland zegt dat Oekraïne de Krimbrug met 2 raketten heeft aangevallen. Die raketten zijn volgens het Russische staatspersbureau RIA uit de lucht geschoten. De brug zou niet zijn beschadigd. En de politie heeft een man van 40 opgepakt die in Honselersdijk in Zuid-Holland 2 kinderen had bedreigd met een vuurwapen. Na zijn aanhouding bleek het te gaan om een nepwapen, maar dat maakt voor het strafbare feit niets uit, zegt de politie. Waarom de man die kinderen bedreigde is niet bekend. Dan het WK mountainbike in Schotland. Daar gaan de mannen van start Krijn Schuitenmaker. Kans op Nederlands succes? Ja, ze zijn net van start gegaan. En als we het over Nederlanders hebben, hebben we het er over 1. En dat is natuurlijk Mathieu van der Poel. Van der Poel werd vorige week wereldkampioen wielrennen op de weg. Er was wat te doen rond zijn deelname, want hij heeft een beschermde status. De criteria voor die beschermde status zijn wat verruimd, waardoor ook Pidcock op de 4e startrij kon starten. En Mathieu van der Poel is natuurlijk absoluut kanshebber, want waar hij start, daar zorgt hij voor spektakel. September 2018 werd hij al eens brons, de nummer 3 op het wereldkampioenschap, pakte hij dus de bronzen medaille. En hij is de Europees kampioen uit 2019. Maar de concurrentie is heel erg groot met Nino Schurter. De man die voor de 11e keer wereldkampioen kan gaan worden. Nou, we zijn net gestart. De eerste bochten, het eerste rechte stuk hebben de man achter de rug. En nu eens kijken of Van der Poel ergens daar in de top 10 opduikt. Dat is nog niet het geval. Dus ja, daar zien we hem voorbij komen. Hij zit denk ik net achter de top 10, Mathieu van der Poel. En dat betekent dat de start redelijk goed is voor de Nederlander. Maar de concurrentie is moordend op dit WK. Schurter Saru bijvoorbeeld, allemaal grote mannen. En dan ook nog Tom Pidcock die meedoet. Dus wat dat betreft genoeg spektakel staat ons te wachten de komende anderhalf uur in Schotland. Het WK Mountainbike, een klein schuitenmaker. Andere sport, voetbal. Voor PSV en FC Utrecht begint het eredivisieseizoen 2023-24. Mark Kloostra, het is 4:55 geweest. Er is al afgetrapt, denk ik, hè? Ja, 1:10 geleden en er is nog geen kans geweest. Laat staan een doelpoging of een doelpunt, dus 0-0 is het. PSV vol vertrouwen na de winst van de Johan Cruijffschaal en de 4-1 afgelopen dinsdag in de Champions League tegen Sturm Graz. Voorronde Champions League moet ik er wel bij zeggen. En dus in dezelfde opstelling als in die 2 wedstrijden. Babadi op nummer 10. Dat betekent dat Guus Til en nieuweling Tilman op de bank zitten. Malik Tilman gehuurd van Bayern München. Optie tot koop bedongen door PSV. Is een international uit Amerika en begint dus op de bank omdat hij nog niet helemaal fit is. Utrecht won de laatste oefenwedstrijd van Espanyol met 3-0. Dus ook daar is het nodige vertrouwen getankt. En bij Utrecht zien we 2 nieuwelingen in de basiself. En dat zijn El Karouani, bekend van NEC waar hij vorig seizoen speelde. En Mats Seuntjes die van RKC overkomt. 1 statistiekje wil ik u nog wel meegeven van de 52 thuiswedstrijden in de eredivisie van PSV tegen Utrecht. Won Utrecht maar 1 keer. In 1980 was dat. Dus de papieren zijn niet zo gunstig voor de Utrechters. Maar voorlopig staat het 0-0 na 2 minuten. We gaan nog even terug naar Krijn Schuitenmaker. Krijn, want er is wat aan de hand bij het mountainbiken, hè? Ja, de startronde. En dan, dat is altijd zo'n klein rondje voordat de echte ronde wordt verreden op dit parcours op het WK. Daar komen ze net uit en Van der Poel gaat onderuit, valt op zijn knie en bleef liggen. Dus Van der Poel nog steeds niet in de race. En dat betekent dus, ja, als hij niet meer opstapt, dat het einde voor Van der Poel hier is op dit wereldkampioenschap. Geen kans om hier vandaag hoge ogen te gaan gooien. De val van Van der Poel gooit behoorlijk wat roet in het eten, want hij heeft bovendien, ja, als hij nog opstapt, een flinke achterstand opgelopen. Maar Van der Poel dus onderuit, keihard gevallen. gevallen op de knie. Helaas, dan is het snel bekeken voor Van der Poel. Mark Kloostra was dat bij het voetbal. Krijn Schuitenmaker bij het mountainbike. Tot zover. Jij weer, Sjaja. Ik wil mijn excuses aan je aanbieden. Want hoezo? Ik zeg dat ik Donald in plaats van Dorald. Sorry. Ja, en mijn eigen naam wordt nooit goed uitgesproken. Dus sorry. We gaan naar Marco Verhoeven. Ja, dat goed is een makkelijke naam. Ja, zeker. Heel goed. Ja, het weer is wat opgeknapt. We begonnen vanochtend met veel bewolking en een flink regengebied. Er is behoorlijk wat gevallen. Maar inmiddels is dat het land uit. Is het vrijwel overal droog en vrijwel overal ook redelijk zonnig geworden. Nou ja, dat betekent dat we toch een stuk aangenamere periode tegemoet gaan. Want heel veel neerslag zit er voorlopig niet aan te komen. Voor vannacht is het overwegend droog. Wel wat sluierwolken die over gaan trekken. Maar ook opklaringen, minimumtemperatuur een graad of 15. En dan morgen een wisseling van zon en wolken. Een hele kleine kans op een bui, met name in de kustgebieden. Maar vrijwel overal blijft het toch het grootste deel van de dag droog. Zuidwestenwind is matig en het wordt 21 tot 24 graden. En weinig verandering wat weer betreft op maandag en dinsdag. Misschien maandag iets hogere temperaturen. En dan vanaf woensdag komen we duidelijker in de 25 plus... met geregeld zon en een droge periode. Nou, dat broeierige weer, we kunnen niet wachten. Maar we gaan eerst terug naar Krijn Schuitenmaker. Want we gaan eerst verkeer. Eerst verkeer. Erwin de Hart. Goedemiddag. Hoi. Hoi, er staat een file op de A2, zegt Ogenbos, richting Utrecht. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen, 7 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten. Op de A17, Roosendaal richting Dordrecht, staat een file tussen industrieterrein Moerdijk en knooppunt Klaverpolder van 3 kilometer. Die geeft een kwartier vertraging. A27, Breda richting Gorkum, tussen Geertruidenberg en Avelingen, 8 kilometer file. En de vertraging daar is een kwartier. Krijn Schuitenmaker, nu wel, want wat is het gevolg van de val? Ja, Mathieu van der Poel gaat niet meer verder. We zagen hem bij een van de verzorgers uit de Nederlandse ploeg. Met wat schade, met wat wondjes ook op het gezicht van Mathieu van der Poel. Dus duurt het WK mountainbiken. Ja, de Olympische Spelen ging hij onderuit, hè. Dat was in Tokio in 2021. De laatste echt grote wedstrijd waar Van der Poel aan meedeed. En nu is het al na 2 minuten klaar op het WK. Van der Poel glijdt onderuit, raakt geblesseerd en kan niet verder op het WK. Het is een Fransman die voorop rijdt, maar geen Van der Poel dus meer op dit WK. Goed ingelichte kring. Met Sjaja Morali. En met Margot Dijkgraaf, Jacqueline Bell, Josephine Rombouts en Noor Kaptein. We gaan even terug, Margot Dijkgraaf, naar de verleidingskunsten van Sagan. Want er zit iets vergelijkbaars tussen wat Josephine net terecht zei in die 50 Shades of Grey en in heel veel boeken. Nu wordt echt elk beestje bij zijn naampje genoemd. Je zei het zelf ook al. Terwijl we merken dat de subtiele suggestie misschien wel veel spannender is. En wij zien nu met al die meisjes op social media, kijk ook Noor aan, klopt dat? Dat wij denken dat verleiding puur zit in een soort perfect schoonheidsideaal. Maar de verleiding van Sagan lag in iets heel anders. Van de persoon in haar Sagan. Leven, ja. Ja. Nou, Sagan was eigenlijk relatief zoals zij het beschrijft in Bonjour Tristesse. Zij was eigenlijk een soort Cécile. Ik denk dat wat je toen net zei, dat wel klopt. Zij, aan de ene kant was ze gesteld op haar vrijheid. Haar zoon heeft ooit gezegd van ze kon zelfs geen schoenen aan, want die schoenen die drukten te veel op haar voeten. Dat belemmerde haar vrijheid. En aan de andere kant was ze ook iemand die verleidde aan de lopende band. Mannen, vrouwen. Het was maar net tot wie ze zich op dat moment aangetrokken voelde. Juliette Gréco was een van haar beroemde minnaressen. Er zijn ook minnaars en minnaressen die boeken over haar hebben geschreven en hoe ze haar hebben verleid. En dat is allemaal heel subtiel. Maar ze kon je blijkbaar verleiden, maar ook een week later weer laten vallen. En François Mitterrand was een goede vriend van haar. Daar had ze nog allerlei ingewikkelde financiële dingen mee. Ik moet vanwege de extra tijd die we aan sport zijn, want we hebben nog zoveel leuke anekdotes over haar te vertellen. Wat ik nog wel heel opvallend vindt, is behalve Sagan, Simone de Beauvoir, Colette, Marguerite Yourcenar. Het lijkt wel alsof alle grote vrouwelijke schrijvers van de Franse literatuur ofwel lesbisch ofwel biseksueel waren. Ja, ik denk dat wat ze gemeen hebben is misschien niet hun gefixeerde seksualiteit, maar wel hun instelling. Ze wilden gewoon zichzelf permitteren om te leven zoals zij dat wilde op dat moment. Ze leefden in het moment. En ze waren volstrekt onconventioneel. Dus dat betekent dat ze het ene moment verliefd konden worden op een man, maar misschien een jaar later, als dat weer een stapje verder was, dan konden ze net zo goed verliefd worden op een vrouw. Dus die, volgens mij was het de vrijheid om te leven zoals ze dat zelf wilde. Dat was de crux. Voor Simone de Beauvoir is dat een tijdje zo geweest. Voor Colette is dat een wat langere periode geweest. Voor Françoise Sagan was dat waarschijnlijk in wat kortere periodes. Ik denk dat dat de kracht is geweest. En dat zien we natuurlijk op een gegeven moment ook terug in onze huidige tijd. Die echoot de jaren 20 van de vorige eeuw, volgens mij. Dat is er is een eeuw tussen waarin wij allemaal veel puriteinser zijn geworden en allerlei andere seksualiteiten hebben verdrongen. Maar nu zie je zeker in het Westen, laten we ons even tot het Westen beperken, dat die veelheid aan seksuele beleving weer vrij, als vrijer baan krijgt. Nou, ik ga naar Josephine. Jane Austen, daar denken wij aan allemaal bedekte, lange jurken, keurige meisjes. Maar jij hebt geheime seksuele boodschappen toch ontdekt in het werk van Jane Austen. Wij zijn heel nieuwsgierig. Waar we het natuurlijk over hebben is vrouwelijke seksualiteit geaccepteerd? Ik vind het interessant en ik ben ook heel benieuwd wat jullie mening daarover is, dat steeds het predicaat seksueel samengaat met een beetje verdorven vrouw. Dus zijn er ook vrouwen in de literatuur die uitgesproken seksueel genieten, maar dan niet dat predicaat slecht krijgen. Dus Léonie is een goed voorbeeld. Dat is echt een slechte vrouw. En in Bourgeois Tristesse kan je ook niet anders zeggen dan dat ze niet een voorbeeld is van moreel hoogstaand en juist heel seksueel is. Dus dat die link met moraliteit en seksualiteit bij vrouwen, nou, daar liep Jane Austen natuurlijk enorm tegenaan. Want in haar tijd zeiden dominees vanaf de kansel, je dochter kan beter dood zijn dan verdorven. He, dus dat was een algemeen geaccepteerde boodschap. Liever dood dan verdorven. En we hebben het over 18e eeuw. 1800, ja. Rond 1800 schreef zij natuurlijk haar boeken, zo ietsje daarna. En dus de tijd dat seksualiteit vrij was en eigenlijk iets onbekommerder in de Elizabethan area. Wij denken alleen maar aan de Victoriaanse tijd bij Engeland. Maar ze hebben een hele vrije, vrolijke periode gehad waar wij niet zo wakker meer voor zijn. En Jane Austen kwam net in die periode. Je bedoelt in de tijd van Shakespeare en koningin Elizabeth de Eerste. Ja. Als je Shakespeare ziet, dat gaat er veel, veel openhartiger uit. Ja, dat genderbende bij Shakespeare, hij speelt daar voortdurend mee. Dus alles wat nu LHBTI, vlaggen in alle kleuren, dat was in zijn tijd nog helemaal iets waar je openlijk, weet je wel, over kon praten, mee kon experimenteren. En wij hebben dus dat idee van de Victoriaanse tijd. Maar Jane Austen had daar net heel veel mee te maken. Want juist in haar tijd werd het allemaal behoorlijk aangeschroefd. En zij moest dus een soort censuur voor zichzelf plegen om uitgegeven te kunnen worden. Dus wat zij doet, wat ik echt geniaal vind, ik heb nu ook een boek over haar van een Engelse hoogleraar, die zegt 20 puzzels uit Jane Austen. En er zijn allemaal vragen van, en de één vraag is natuurlijk, is er seks in Jane Austen? En Jane Austen die is dus een meester in het niet schuldig zijn aan enige seksuele toespeling en ondertussen de lezer het vuile werk laten doen. Want als hij zegt, vertel. We hangen je aan je lippen. Wij willen voorbeelden. We hebben de vijf keurige zusjes Bennet, die allemaal Pride and Prejudice. Pride and Prejudice. En we hebben ze allemaal de films gezien. We weten dat ze allemaal hun hoge witte jurkjes aan hebben. En dan is er die ene verdorven zuster, Lydia. De jongste. Die rechtstreeks in de armen van Wickham springt. En Wickham is echt niet toevallig dat het leidt op Wicked. En dan is zij een maand met hem ongetrouwd samen in Londen. En het idee dat Jane Austen daar alle lezers uitgebreid de tijd geeft om te bedenken wat zij een maand lang hebben uitgevreten samen in Londen. En ze zegt het nooit. Dus dat is wat Jane Austen doet. Maar volgens mij, was ze nou, ik weet het niet meer, was ze nou wel of niet in verwachting op een gegeven moment? Ja, dus natuurlijk ze moeten daarna verwachten. Ja, na zes weken ongelimiteerd, kom. En dat wist Jane Austen ook wel. De broers van Jane Austen, twee broers van haar, hadden allebei 11 kinderen. En Jane moest regelmatig bij bevallingen van haar schoonzus staan. Zijn drie schoonzus hebben het niet overleefd. En het is dus duidelijk dat Jane Austen echt heel goed wist waar de mosterd vandaan kwam. En ook wat alle consequenties waren. Daar had ze echt totaal geen bloemrijke visies over. Dus in die zin was ze helemaal niet Victoriaans. Ze wist het precies. Maar dan de truc die ze uithaalt. Dat ze de hele tijd maar moreel verontwaardigd is en ondertussen de lezer opzadelt met al die erotische fantasieën over wat Lydia en Wickham deden. Dat vind ik nou interessant wat je zegt. Want ik heb de indruk bij Couperus ook. En ook bij Sagan. Dat die morele verontwaardiging, we kunnen zeggen, ja, dat is misogynie. We kunnen ook zeggen, dat doet zo'n schrijver dan helemaal aan het einde van het boek, nadat hij zich eerst lekker heeft verlustigd in die beschrijvingen met die parelende boezem onder dat kant en ademhalingen die versnellen en dat bloed. Wat denk jij? Is het misogynie? Is het vrouwenhaat? Nee. Of doen die schrijvers dat gewoon dat, ja, omdat het moest van de tijd? Nou, Couperus, want het, je zegt dat het moreel geladen is, maar het is juist het spel met de moraal om die met voeten te treden. Dus dat vind ik eigenlijk juist zo knap van Couperus. Hè? Zo'n vrouw die zich nergens iets aan gelegen laat liggen. Dus ze wordt eigenlijk schuldeloos, mag ze al die dingen doen. Hè? Het is een Couperus, we hadden het net over het niet verwarren van de schrijver met zijn personage. Maar Couperus zegt van ja, elk boek dat ik schrijf, dan ben ik even een van die personages. En dan verander ik weer in het volgende boek. Maar ik denk dat hij met Léonie zich echt wel vereenzelvigde. Ja, en misschien ook met andere personages af en toe. Dus dat het niet, dat het moreel aanvechtbare, dat juist onderdeel is van de hele literaire strategie. Ik ga je iets heel raars vragen. Ja? Ik heb van de week als luisterboek De Stille Kracht echt in één keer gewoon, kon niet meer stoppen. Het is ook een prachtig boek. Kwam er niet uit. Dus ik ben heel blij dat jij me, ik had iets anders aan je gevraagd, maar je zei nee, ik wil Couperus en dan luister ik ook. Ik heb bedacht, zou De Stille Kracht niet ook op iets anders kunnen slaan? Eén, het slaat op Guna Guna. Hè? Ik heb nu even het hele koloniale eruit gelaten. Maar dat is zeg maar het stille verzet tegen het kolonialisme. Ja. Maar je voelt ook de erotiek als een stille kracht die alle maatschappelijke verhoudingen eigenlijk ontwricht. Ja, nou. Zou er niet een soort dubbele betekenis? Nou, dat vind ik een hele mooie interpretatie. Want dat zit natuurlijk in het hele boek heel sterk. Die onderstroom, die totale beheersing door het lichamelijke. En komt ook in andere boeken van Couperus trouwens voor. En je moet even vertellen wat Margot net zo goed zei over de natuurbeschrijvingen van de Côte d'Azur en het strand en de golven. Hoe doet Couperus dat met zijn natuurbeschrijvingen? Want die natuur en die erotiek hangen ook heel erg samen. Ja, nou, de natuurbeschrijvingen in De Stille Kracht zijn die buitengewoon belangrijk. Het begin is al helemaal vol suggestie. Je voelt dan dat er een drama zich gaat afspelen door de manier waarop de natuur wordt beschreven. En dus suggestie is eigenlijk een soort kernwoord voor de hele literaire, hoe noem je dat, techniek die hij gebruikt. Dus voor de natuur, maar ook, hij is vrij expliciet in het beschrijven van de daden van Léonie. En niet met details, maar toch wel haar lusten en haar volstrekt onmorele of amorele liefde voor het seksuele, voor het lichamelijke. Maar het wordt toch allemaal heel suggestief beschreven. Maar je gaat ook wel erin mee. Ik bedoel, je geniet als lezer ook van alle stemmingen waar zij in is. Ik ga nog eventjes terug naar Josephine. Lydia Bennet is een feministische heldin geworden. Hè? Er zijn nu allerlei boeken, zoals The Scandalous Confessions of Lydia Bennet, Witch. Er is een film of een serie, geloof ik zelfs, Mrs. Wickham. Er is een serie The Lydia Bennet. Ben je het daarmee eens dat en inspireert dat jou dat schrijvers, schrijfsters vooral nu dat personage claimen als een heldin? Nou ja, Lydia Bennet is gewoon heel dom. Het is gewoon een ontzettend dom meisje die het spel niet begrepen heeft. Ze levert zich over aan een man en in de normale wereld zou hij vrolijk naar huis gaan en zij zou niet naar huis gaan. Haar vader is dominee, dus ze is voor de rest van haar leven wordt ze opgesloten in een cottage of zo. Dus dat zou haar normale levensloop zijn. Dus als je haar als werkelijk personage ziet, is ze heel erg dom. Het enige leuke is, is dat Jane Austen de schrijver is. Dus Lydia Bennet bestaat niet. Jane Austen voert hier een heldin op die iets heel doms doet. En ze zegt ook hoe dom het is en het hele boek. Iedereen is verontwaardigd. Maar wat de schrijfster niet doet, is Lydia Bennet straffen. Dus ik vind Lydia Bennet niet zo interessant. Ik vind de durf van Jane Austen om een dom meisje helemaal zonder kleerscheuren hier uit te laten komen. Ze trouwt met Wickham, ze krijgt geld, hij krijgt een commissie. Het loopt ontzettend goed af met Lydia Bennet. En dat is het verborgen spel wat Jane Austen speelt en waarin ik haar dus fantastisch vind. Want Jane Austen kan hier niet voor gestraft worden. Ze heeft heel hard gezegd dat Lydia Bennet het helemaal niet goed heeft gedaan. Maar ze beloont haar met een huwelijk, met de man die ze wil en met een kind. Fantastisch. En nog Cécile, nog Léonie worden gestraft. Cécile ontdekt wat tristesse is. Ja. Ze ontdekt wat tristesse is. Maar niet schuldig. Nee. Ze voelt zich verdrietig over de dood van Anne. Sorry, spoiler. Maar en Léonie eindigt feestvierend in Parijs. Ja. Ze heeft wel even een klein, hoe noem je dat? Even is haar autonomie aangetast. Omdat ze daarvoor alles goed kan beheersen. Maar inderdaad, uiteindelijk gaat ze weer aan de rol in Parijs. Dus dat is prachtig. Ik ga naar onze jonge studenten. Noor, wij leven in een tijd waarin alles nu mag, kan, uitgesproken wordt. Jij bent literair studenten. Wij kijken naar deze tijd. En wat je ziet is, die schrijvers moeten zich in alle bochten wringen om die erotiek een vorm te geven. En dan vraag ik aan jou, wat is nou eigenlijk leuker? De vrijheid om elk beestje bij zijn naamje te noemen? Of deze capriolen die schrijvers moeten uithalen om ons te laten snappen? En hoe zei je dat, Josephine? De lezer moet het vuile werk doen? Ja. Hoe kijk jij hier tegenaan? Ja, ik vind eigenlijk het spel van beide wel heel erg leuk en de afwisseling daartussen. En ik denk, elk boek kan het weer, of elke schrijver kan het weer in elk boek heel anders laten vormgeven. Ik ben heel erg fan van Ellie Smith. En zij heeft een boek waar een liefde speelt tussen twee vrouwen. En daar wordt ook heel erg natuur gebruikt om een liefdescène te beschrijven. En dat is juist hoe ook heet het boek, Ellie Smith? Girl Meets Boy. Okay. Echt een aanrader. Echt een heel erg leuke aanrader. Het is een hertelling van een Griekse mythe. En daarin wordt natuur krijgt dan de eigenschappen van eigenlijk erotieke vloeistoffen, waardoor je niet meer die penetratie nodig hebt om een seksscène te hebben. Maar ze maakt eigenlijk seks mogelijk tussen twee vrouwen. En laat misschien een beetje vies woord, maar de lichaamssappen van twee vrouwen zorgen voor dat penetratie overbodig is. En daarvoor gebruikt ze superveel metaforen van water in de natuur. En dat heet eco-erotiek heet dat. Als natuur wordt gebruikt om erotieke scènes. Dus het spannend houden, niet altijd beestje bij zijn naampje. Maar het geeft ontzettend veel mogelijkheden om het juist niet bij de naam te noemen, denk ik ook. Nou, ik wil jullie enorm bedanken voor deze ontzettend leuke zomerse. Ik dacht dat we moesten afronden, maar het hoeft nog helemaal niet. Mag ik er nog wat toevoegen? Want ik vind het heel interessant wat je zegt. Want tegelijkertijd denk ik aan de roman die ik nu aan het lezen ben, Corinne. Corinne Olitalie van Germaine de Staël. Dat is een boek uit 1805 ongeveer. Dus dat spreken we ruim twee eeuwen geleden. En daar gaat zij met een Engelsman, want haar hoofdpersoon is Italiaans, en met een Engelsman op wie zijn verliefd is, hebben ze een relatie, maar dat mag natuurlijk niet, want ze zijn niet getrouwd. Wat doet ze dan? Ze neemt deze Engelsman mee door Italië. Dus zij gaat allemaal parken laten zien. Ze gaat de gids zijn in Venetië en weet ik dat. Dus daar is het ook al, de natuur en de stad, die eigenlijk functioneert als metafoor voor een seksuele relatie die nergens wordt benoemd, maar overal wordt gesuggereerd. Nou, prachtig, toch? Ja. Ja, en ik kijk eventjes naar Jacqueline. De exotiek, het andere land, dat is iets waar, ik zei net, ik wilde een beetje het koloniale element eruit halen, maar het is toch iets wat André Gide later doet. Oscar Wilde, heel veel westerse schrijvers gaan naar vreemde landen om daar een seksualiteit die hier verboden was uit te leven. Welke kanttekeningen moeten we daarbij zetten? Nou ja, die hele exotiek, die wordt natuurlijk vaak in het teken van de cultuurkritiek bekeken, van het orientalisme. Er wordt een stereotype beeldvorming van de Oost, van het niet-Westen gecreëerd, door Edward Said aangegeven. Palestijnse grote... ook echt interessant en belangrijk, denk ik. Ja. Aan de andere kant kun je ook zeggen, er zit ook veel schoonheid in die beschrijvingen van de exotiek. En je kunt een kritische lezer zijn. En alle strategieën die gebruikt worden om een beetje neerbuigend beeld van het niet-Westen neer te zetten, kun je analyseren. En aan de andere kant kun je ook weer genieten van de schoonheid die beschreven wordt door bijvoorbeeld zo iemand als Couperus. Dus heel die Oosterse pracht van de natuur daar en ook de gevaren die al in de grond razen en donzen op die manier. En de beschrijvingen ook van de natuur en de cultuur zijn ook bijna erotisch. Met zijn, hij heeft enorm veel respect voor de geuren, de kleuren. En het mooie is dat hij ook zegt, omdat ze uiteindelijk verlaten alle witte mensen, zal ik maar zeggen, de kolonie of geven hun carrière op. Dus het is een soort bankroet voor de kolonialen. Maar hij zegt het land, of de verteller zegt dan, het land heeft geen schuld, want het land is mooi. Dus het is ook heel liefdevol, hele liefdevolle beschrijving van... Nederlands-Indië. Van wij horen daar niet thuis, zegt hij. Maar dat is niet de schuld van het land. Nog eventjes één ding constateren, Noor. Het herlezen van klassiekers. We hebben gezien nu wat dat oplevert. Is dat iets wat jouw generatie vooral moet doorgeven? Zeker, vind ik wel. Ik vind dat elk boek, als je dat in welke tijdsgeest dan ook maar weer terugleest, haal je daar altijd weer andere dingen uit. Dus het blijft super leerzaam om dat altijd te herlezen en altijd herbekritiseren, altijd door blijven gaan daarin. Daarom wilde ik ook zo graag dat je kwam, want jij gaat het stokje van al deze fantastische vrouwen op een gegeven moment overnemen. En heel veel succes en plezier met je studie. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring met Margot Dijkgraaf, Jacqueline Bell, Josephine Rombouts en Noor Kaptein dus. Tot de volgende kring met Herien Wensink, Tabitha van Krimpen en niemand minder dan Anja Meulenbelt. En zometeen in de kantine. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1... Twee. Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten, doorzetten, aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach,